Gönül köşküm yıkık dökük, beden dizlerime yük. Kaldım böyle boynu bükük. Sen gideli, sen gideli. Gönül köşküm yıkık dökük, beden dizlerime yük. Kaldım böyle boynu bükük. Sen gideli, sen gideli. Sen gideli, sen gideli, boynum bükük. Sen gideli, kalbim kırık. Sen gideli, dünyam yıkık. Sen gideli, sen gideli. Gidelim. yıkık, sen gidelim, sen gidelim.